Bichantarium. Witajcie w 194 odcinku Bichantarium, pobranym ze strony bichantarium.com i dzisiaj porozmawiamy sobie o skamie. O skamie, czyli o cwanych Polaczkach, którzy próbują okradać innych Polaków, a szczególnie tych, którzy są w ciężkiej sytuacji. No niestety takie zjawisko istnieje. Sam o mało nie padłem ostatnio ofiarą takiego skamera, dlatego dzisiaj Wam o nim opowiem, bo uważam, że warto, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo skam jest to proceder, który się rozwija na całym świecie. Tutaj w Anglii jest bardzo, bardzo rozwinięty i trzeba być czujnym, a Polacy specjalizują się w tym od jakiegoś czasu. No i mam nadzieję oczywiście, że mnie słychać dzisiaj dobrze. No dobra, to więc zaczynamy ten odcinek. Nastawcie uszy, zamknijcie oczka, bo bichon właśnie nadchodzi. Pies nasłuchuje i nie jest na foczka, wie dobrze o co tu chodzi. Bichon twój głos, bo ma uszy normalnie, jak poła dusicie w terrarium. Foczki wybiegły ze swego fokarium, czas zacząć już bichontarium. Oh yeah. No więc, kim jest skamer? Skam to jest taki rodzaj operacji, bardzo często internetowej, chociaż nie tylko, kiedy ludzie próbują wzbudzić u kogoś czyjeś zaufanie, wzbudzić sympatię, wzbudzić też poczucie wdzięczności po to, żeby ostatecznie wyłudzić środki finansowe bardzo często. To może przybrać różną formę. Opowiem Wam, jak to było w moim przypadku. Niemniej jednak musicie sobie to przełożyć na bardzo wiele innych sfer życia, kiedy to się może Wam także przydarzyć. W ogóle jakby ten odcinek będzie wstępem troszeczkę do szerszego tematu, który chcę później zrealizować. Mam pewien plan na bardzo ciekawe zagadnienie, też związane z pewnym typem ludzi, którzy są niebezpieczni i o tym chciałbym Wam opowiedzieć, ale ten odcinek myślę będzie idealny, żeby przygotować Was do tamtego tematu. O co chodzi? Jakiś czas temu odezwał się do mnie człowiek, który się podawał za Filipa z Birmingham. Pozdrawiam Cię, człowieku, mimo to, że wiem, że jesteś draniem i oszustem, ale Cię pozdrawiam, bo czemu nie? Żyj sobie długo i szczęśliwie. A zła energia, którą wokół siebie roztacza, oczywiście Cię prędzej czy później dopadnie. A zresztą dopadną Cię też inni ludzie prawdopodobnie, o czym będzie w dalszej części tego odcinka. Więc Filip się odezwał i zaproponował, że on mieszka w Birmingham i on może mi pomóc zdobyć tam dobrze płatną pracę, ponieważ on pracuje w firmie, która właśnie będzie zatrudniała nowych ludzi, że tam już są Polacy. Podawał bardzo dużo szczegółów. To jest bardzo istotne przy skamerach, że oni są bardzo wiarygodni. Oni się przygotowują do tego, zakładają sobie konta na Twitterach i tak dalej, na których przez jakiś czas tam piszą, mają jakiś swój profil, zainteresowania. Ten akurat, że niby się filmami interesuje, jego login na Twitterze podam Wam. Podam Wam link pod tym odcinkiem. Facet ostatnio zamilkł, ale być może oszukał też kogoś innego, nie wiem, znaczy mnie nie oszukał, ale próbował. No i na czym numer dalej polegał? Że on może załatwić tą pracę i wszystko fajnie, bo sobie myślę, no ja jestem otwarty wobec ludzi, jestem taki szczery. Ludzie to potrafią docenić. Wielokrotnie miałem z Waszej strony, ze strony słuchaczy właśnie wyraźne dowody, że takich ludzi pozytywnych jest pełno. A tu się trafił akurat człowiek, który sobie myślę też jest pozytywny, fajny, chce pomóc, bo słucha Bichontarium, oglądał też moje filmy, z których wie, że szukam lepszej pracy, bo tutaj nie jestem zbytnio zadowolony z tego, co mam. No i myślę, no super, fajny gościu. No i on mówi, że załatwi tą pracę, że oczywiście bez problemu, że on nic za to nie chce, że po prostu chce pomóc. Wykazał się przy tym znajomością jakichś tam moich odcinków, czyli tak się uwiarygadniał. Myślę, no fajnie, facet słucha, rozumie w czym rzecz i chce pomóc. Raz żeśmy porozmawiali sobie przez FaceTime'a, co prawda nie chciał wideo. Ja sobie to tak pomyślałem, to wzbudziło moje pierwsze podejrzenie, że facet nie chce wideo, ale z drugiej strony myślę, może ma słabe łącze jakieś i w związku z tym woli audio. Pogadaliśmy sobie, ta rozmowa była całkiem sympatyczna. Myślę, facet, fajny gościu. No ale potem powolutku zacząłem się przyglądać jego postaci, bo tak no wzbudziło to moje jednak podejrzenia, że ktoś tak bezinteresownie chce mi pomóc. No i trafiły się takie niezgodności różne, które znalazłem na jego temat. Nie będę teraz ich ujawniał, że tak powiem, dla dobra śledztwa, które pokazały, że coś tu nie gra z tym facetem, że on po prostu kłamie, że ma osobowość psychopatyczną prawdopodobnie. No ja się trochę na tym temacie znam, więc analiza nie była zbyt trudna, on chyba tego nie przewidział. Więc bardzo szybko nabrałem podejrzeń, ale zakładałem pewien procent taki, że no może to być rzeczywiście uczciwy, dobry człowiek, który najnormalniej w świecie chce pomóc drugiemu człowiekowi i tyle. No nie chcąc go urazić, nie sugerowałem mu, że mam wątpliwości. Po jakimś czasie no wyszła kwestia mieszkania, tak, że tam pracę już mam załatwioną, no to jeżeli bym się przeprowadził do tego Birmingham, no to potrzebuję przecież mieszkania, ale że on jest dusza człowiek, to pomoże załatwić też i to mieszkanie, bo jego landlord ma kilka mieszkań i on się tam dowie. No i że się dowiedział i że to mieszkanie mi załatwił, że jest i jest tanio i że fajnie, że nie trzeba płacić kaucji. Tutaj oczywiście też się wykazał pewną dozą nieznajomości tematu, no jednak ja już mieszkam w Anglii trochę i znam te realia, on być może mieszkał w Anglii, nie wiem, w każdym razie wykazał się brakiem wiedzy w niektórych kwestiach, też ich nie będę teraz zdradzał, ale go wyczułem i to już mi nie grało. I to już mi poważnie nie grało. Puściłem trochę wici po sieci, żeby ludzie go poszukali, posprawdzali. Zdobyłem nowe informacje. No i już byłem po prostu bardzo, bardzo, bardzo czujny. Powiedziałem sobie, że 99% to jest po prostu oszustwo, próba wyłudzenia, tylko jeszcze nie miałem dowodu na to, że on chce wyłudzić te pieniądze, no bo w sumie nie chciał żadnych pieniędzy. On chciał w którymś momencie, żebym ja przysłał mu pieniądze, żeby on zapłacił za to mieszkanie, jeżeli oczywiście ja chcę. Ale ja nie chciałem, no bo nie miałem. Powiedziałem, że zapłacę jak przyjadę. No to on, że tam wie, że to ucieknie, ale że on zna tego landlorda, to jeżeli ja mu obiecam, że na 100% będę, no to w takim razie on wyłoży ze swoich te pieniądze, mu tam zapłaci i ja mu zwrócę jak przyjadę. No to ja mówię, okej, to już w ogóle super. Myślę, jestem na bezpiecznej pozycji. Ale po jakimś czasie zasugerował, że żona go ochrzaniła za to, że wydał pieniądze i że użył w ogóle polskiej karty kredytowej i że w związku z tym on ma dostać ode mnie te pieniądze i się chyba w domu nie pokazywać bez tej kasy. No więc on do mnie że napisał, że no wiesz stary, no tam no mam trochę problemów, fajnie by było jakbyś mi jednak tą kasę przelał wcześniej, bo mam tam urwanie głowy. Ale ja już mając tą całą bazę podejrzeń i nieścisłości w jego wypowiedziach i w jego w ogóle osobowości, no to powiedziałem twardo nie. Powiedziałem, że zapłacę mu jak przyjadę, po prostu i tyle. I w zasadzie od tej pory to ja tylko czekałem na moment, kiedy moje podejrzenia się sprawdzą, potwierdzą do samego końca, kiedy on po prostu zniknie, no bo taki był plan działania, że jak mu się nie uda, to on po prostu musi zniknąć. No i ostatecznie zniknął. Ostatecznie zniknął i przestał się odzywać. No oczywiście nie chciał nigdy podać numeru swojego telefonu, nie chciał podać numeru telefonu do landlorda i tak dalej. Więc już jakby w tej fazie końcowej naszej znajomości już było wyraźnie widać, że to jest skamer. No i teraz co robić z takimi skamerami? Słuchajcie, zjawisko jest bardzo, bardzo powszechne w Anglii. To jest w ogóle zjawisko rosnące na świecie, bo jest dużo ludzi, którzy nie mają skrupułów i polują na tych, którzy mają jakiś kłopot, na tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, więc oferują tą pomoc w różnych kwestiach, doprowadzając do tego, żeby człowiek miał właśnie do nich zaufanie, żeby czuł wdzięczność i w którymś momencie zareagował tak, że im tam te parę złotych po prostu wyślę, bo im ufa. To mogą być pieniądze, to mogą być różne inne dobra, to może być zupełnie inna przysługa, mogą was też użyć jako słupa dla transferów pieniężnych, że przelejecie pieniądze na jakieś tam konto, które on najpierw wam przeleje, to też trzeba bardzo uważać, bo mimo to, że dostajecie od kogoś pieniądze na konto i część z tych pieniędzy przelewacie dalej innym, zgodnie z jego zleceniami, to bank może cofnąć wam środki i wtedy jesteście na minusie nagle na, nie wiem, 1000 funtów na przykład i niestety padacie ofiarą takiego oszustwa, więc trzeba uważać na wszystko, co się wydaje bardzo, bardzo wiarygodne i w zasadzie nawet niegroźne. Są tutaj specjalne takie sekcje policji, które zajmują się właśnie skamerami i zajmują się skamerami, znaczy można zadzwonić do nich i powiedzieć, odbierają po angielsku, ale potem mówi się, w jakim języku się mówi i oni podłączają tłumacza żywego języka, czyli takiego gościa, który na żywo tłumaczy tą całą rozmowę. Bo tu w Anglii właśnie oni wiedzą dokładnie, policja jest zorientowana właśnie w działaniu skamerów i ma specjalne sekcje, które ich wyspecjalizowane w tropieniu ich i wyłapywaniu na terenie praktycznie całego świata. To jest powiązane z policjami innych krajów. Więc jeżeli wam się przydarzy coś takiego, to zgłaszajcie, nie krępujcie się, on będzie poszukiwany, ścigany, w końcu go dopadną. Zwłaszcza, że jak się okazuje, takiego gościa można namierzyć wcale nie tak trudno. Jeżeli skamer nie jest zbytnio wyspecjalizowany i powiedzmy nie jest jakoś specjalnie inteligentny, jak ten w tym moim przypadku, jednak zostawia pewne ślady i można go sobie namierzyć. Mimo że tworzy tam wokół siebie jakąś otoczkę, jakąś historię sobie robi, to jednak błędy popełnia. Także kolego, po prostu kolego, fuck off, zobaczysz, co będzie dalej. Natomiast w moim przypadku akurat to nie było dużego problemu specjalnie, dlatego że ja go raz, że wyczułem odpowiednio wcześniej, odpowiednio zareagowałem i zdobyłem odpowiednią wiedzę. To akurat było dla mnie na tyle łatwe i naturalne, że ja jestem troszkę jednak podejrzliwy, trochę się interesuję jednak psychologią i tego gościu nie przewidział, że ja go sprofiluję. Rzadko kto się spodziewa, że Pichon może profilować sobie swoich rozmówców, a no jednak można. I ja miałem to szczęście, że się nie dałem po prostu nabrać, ale jest masa ludzi, którzy padają ofiarą skamerów i popadają w tragiczne sytuacje, bo bardzo częstym zjawiskiem jest coś takiego, że ludzie oferują wam pracę i to trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, słuchajcie, sprawdzać wszystko samemu, poprosić o pomoc kogoś, kto mieszka w Anglii i może coś dla was sprawdzić, ponieważ skamerzy podają tak wiarygodne historie, że występują często jako ludzie, którzy rekrutują do pracy, pomagają załatwić pracę, czy wręcz jako agencje nawet. I wszystko jest w zasadzie za darmo. Sprawa rozbija się w wielu przypadkach o lokum, w którym musicie zamieszkać. Bardzo często będzie tak, że przyjedziecie do Anglii do pracy z tobołami, całym majdanem za resztkę pieniędzy i oni od was tą resztkę pieniędzy muszą wziąć, żeby zarobić. Często są to nieduże stosunkowo pieniądze i wam się wydaje, że to nikt by sobie nie zadawał tyle trudu, żeby ściągnąć was na przykład za 100, 200, 300 funtów, żeby was okraść z tych pieniędzy. Niemniej jednak musicie wziąć pod uwagę, że często działają w zorganizowanych grupach i przewalają takich ludzi tygodniowo wielu, więc to tak naprawdę są duże pieniądze, dlatego policja się tym zajmuje, bo to jest jednak przestępczość na dosyć szeroką skalę. I ostatecznie jest tak, że zostajecie nagle z bagażami, bez pracy, bez dachu nad głową, na noc, w obcym mieście, w kraju często, w którym nie potraficie sobie poradzić, nie możecie nic z tym zrobić, bo nie macie już pieniędzy na wynajęcie czegoś, zbliża się noc. Bardzo często stosują taką taktykę, że przetrzymują was do wieczora. Komplikują różne rzeczy, to tu się zmieniło, to tam się zmieniło i w końcu jest wieczór, bo chodzi o to, żebyście byli tak zmęczeni tym wszystkim, żebyście już dla świętego spokoju stracili podejrzliwość, że kiedy już jest noc, od jutra macie zaczynać gdzieś tam pracę, a tutaj landlord nie ma kluczy, a coś tam w końcu przyjeżdża, mówi dobra, już okej, wszystko załatwione, chodźcie, to tylko teraz biurka, te pieniądze za lokal musicie dać i już włazicie. No i bierze od was pieniądze i znika. I to nie jest to, że on znika, że on musi wykombinować, jak zniknąć. Oni znikają na bezczelnego, po prostu nagle się odwracacie, coś on mówi, dobra, wchodzimy, wchodzicie na przykład do klatki schodowej, a on jako ostatni po prostu nie wchodzi, tylko daje nogę. I tyle. I już nie macie swoich pieniędzy. Czasami was prosi o zeskanowanie jakiegoś dokumentu, jeszcze podchodzicie do punktu ksero, wy wchodzicie, on z waszymi pieniędzmi znika. Zdarzają się też takie przypadki, że was zaprowadza wręcz do tego mieszkania, w którym macie zamieszkać i wchodzicie do środka i jest właściciel i wszystko wygląda bardzo wiarygodnie, bo on was wprowadza, mówi, dobra, okej, to jest właściciel, obejrzyjcie sobie, czy wam wszystko pasuje, tu z nim podpiszecie sobie umowę. On do was mówi po polsku. Taki Hindus, który przykładowo wynajmuje to mieszkanie, on kompletnie nie wie, o czym on do was mówi. Wy się zaczynacie rozglądać, mówicie, okej, fajne, i nagle patrzycie, a gościa nie ma. On wyszedł. I się okazuje, że właściciel mieszkania, który tam jest na miejscu, oczywiście on jest właścicielem tego mieszkania, ale on się właśnie umówił na to, że ludzie będą przychodzić i oglądać to mieszkanie pod wynajem. I on w ogóle nie ma zielonego pojęcia, że wy żeście wynajęli to mieszkanie od kogoś. Więc automatycznie ląduje się z powrotem na ulicy, bez pieniędzy, bez pracy, bo praca oczywiście też jest ściemą. Wszystko dąży do tego, żeby bardzo częsty właśnie numer doprowadzić do tego, żebyście chcieli wynająć jakieś lokum i za to, żebyście dali pieniądze. Czasami właśnie nieduże, ale zostajecie ostatecznie w czarnej dupie, krótko mówiąc. Więc zalecam ostrożność. Potwierdza się znowu zasada, że Polak Polakowi wilkiem, że jak Polak na emigracji ci nie zaszkodzi, to już ci pomógł. To się potwierdza. To nie jest tak naprawdę, że wszyscy Polacy tacy są, ale wielu takich jest i to oni polują na tych, którzy potrzebują tej pomocy, którzy mają ciężką sytuację i są w stanie poświęcić ostatnie pieniądze, żeby tą swoją sytuację ciężką zmienić. I ci ludzie bez skrupułów właśnie próbują was przewalić, udając dobrego przyjaciela. Dlatego bądźcie ostrożni. Jeżeli komuś z was się przydarzy sytuacja, co do której mielibyście podejrzenia, że coś faktycznie się, coś na rzeczy jest chyba, że nie jesteście pewni, czy taka sytuacja jest możliwa, piszcie do kogoś, dzwońcie do kogoś, kto mieszka w Anglii, kto wam potwierdzi, że na przykład taka wersja jest prawdopodobna. A najlepiej, jeżeli wam ktoś to sprawdzi na 100%. No. Ja takiej możliwości nie mam, żeby łazić i załatwiać jakieś takie sprawy za was, ale jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, może napisać do mnie maila na pichontmałpa@gmail.com, opisać swoją sytuację i zadać konkretne pytanie, czy na przykład właśnie jest możliwe, żeby coś tam. I ja w miarę własnych doświadczeń będę mógł wam powiedzieć, czy faktycznie taka sytuacja jest możliwa, czy takie są realia tutaj w Anglii. Ja myślę, że ja nie chcę się tu bawić w jakąś infolinię taką ratunkową, ale jeżeli ktoś będzie miał już sytuację podbramkową, to niech pisze, pichontmałpa@gmail.com, bo jakąś tam prostą odpowiedź mogę udzielić. Niemniej jednak bądźcie bardzo czujni, wszystko sprawdzajcie, nie ufajcie, nie przelewajcie nigdy pieniędzy z góry. Nie przelewajcie nigdy ludziom, którzy są niby w Polsce chwilowo, tak jak właśnie ten Filip twierdził, że on jest w Polsce, on chciał na polskie konto, co już było nielogiczne na samym początku, bo kto normalny, mieszkając 9 lat w Anglii, używa polskiej karty kredytowej, więc wszystko tutaj po prostu nie grało u niego, ale jeżeli mieszkacie w Polsce, to nie znacie wielu realiów, które tutaj występują i możecie paść ofiarą takiego po prostu gnojka. I to chyba wszystko, proszę Państwa, w tym odcinku. No nie odbierajcie tego, że ja się chciałem jakoś poskarżyć zaraz. Nie, chciałem Wam opowiedzieć po prostu historię. Ja sobie z tym poradziłem, ale wielu z Was może paść ofiarą. Poczytajcie Scam, pisane przez SCAM, i to jest zjawisko, które tutaj w Anglii jest bardzo, bardzo powszechne. Polacy przodują właśnie w tej branży. Co niestety nie napawa optymizmem co do naszej nacji. I to wszystko, proszę Państwa. Kończę optymistycznym akcentem, jak zwykle. Trzymajcie się po prostu i się nie martwcie. Zawsze dobrzy ludzie też wokół Was są. Ale na tych złych, na psychopatów, na wariatów, na drani, krótko mówiąc, trzeba uważać. Dlatego też nie ufajcie politykom, bo przynajmniej 20-30% z nich to są psychopaci. Trzymajcie się, hej.